ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين และแท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์เตารอตที่แยกระหว่างความจริงกับความเท็จให้แก่มูซาและฮารูนและเป็นดวงประทีปและข้อตักเตือนสำหรับบรรดาผู้ยำเกรง الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون บรรดาผู้ที่เกรงกลัวต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่เห็นพระองค์และพวกเขาก็ยังหวั่นกลัวต่อวันอวสานอีกด้วย وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون และนี่คือข้อตักเตือนที่จำเริญอัลกุรอานซึ่งเราได้ประทานมันลงมาและพวกเจ้าจะยังปฏิเสธมันอีกหรือ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين และโดยแน่นอนเราได้ความเฉลียวฉลาดแก่อิบราฮีม แต่ครั้งก่อนโดยที่เรารู้จักเขาดี إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ขณะที่เขากล่าวแก่บิดาของเขาและกลุ่มชนของเขาว่ารูปปั้นอะไรกันนี่ที่พวกเจ้าเฝ้าบูชากันอยู่ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين พวกเขากล่าวว่าเราได้พบเห็นบรรพบุรุษของเราเป็นผู้สักการะบูชามันมาก่อน قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين เขากล่าวว่าโดยแน่นอนพวกเจ้าและบรรพบุรุษของพวกเจ้าอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين พวกเขากล่าวว่าเจ้าได้นำความจริงมาเสนอแก่เราหรือเจ้าเป็นเพียงคนหนึ่งในหมู่ผู้ล้อเล่น قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين เขากล่าวว่าแต่ที่จริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าคือพระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเนรมิตมัน และฉันเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้เป็นพยานในเรื่องนี้และขอสาบานต่ออัลเลาะห์แท้จริงฉันจะวางแผนต่อต้านรูปปั้นทั้งหลายของพวกเจ้า فجعلهم جذادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون ดังนั้นเขาได้ทำให้มันพินาศเหลือไว้เพียงรูปปั้นตัวใหญ่สำหรับพวกเขาหวังว่าพวกเขาจะได้กลับไปสอบถามมัน قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين พวกเขากล่าวว่าใครกระทำเช่นนี้กับพระเจ้าของเราแท้จริงเขาผู้นั้นอยู่ในหมู่ผู้อธรรมอย่างแน่นอน قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم พวกเขากล่าวว่าเราได้ยินเด็กหนุ่มคนหนึ่งกล่าวตำหนิรูปปั้นเหล่านี้เขามีชื่อว่าอิบรอฮีม قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون พวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าจงนำเขามาท่ามกลางสายตาของประชาชนหวังว่าเขาทั้งหลายจะได้เป็นพยาน قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم พวกเขากล่าวว่าเจ้าเป็นผู้ทำเช่นนี้กับพระเจ้าของเราครั้งนั้นหรืออิบราฮีมเอ่ย قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون เขากล่าวว่าแต่ว่าพระเจ้าองค์ใหญ่ของพวกนี้ต่างหากเป็นผู้กระทำมันพวกเจ้าจงถามพระเจ้าเหล่านั้นสิหากพวกมันพูดได ้ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ดังนั้นพวกเขาจึงกลับมาคิดถึงตัวของพวกเขาเองแล้วกล่าวขึ้นว่าแท้จริงพวกเจ้านั่นแหละเป็นผู้อาธรรม ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ครั้นแล้วศีรษะของพวกเขาก็ก้มลงมาอยู่ในสภาพคอตกแล้วกล่าวว่าเจ้าอิบรอฮีมก็รู้ดีอยู่แล้วว่ารูปปั้นเหล่านั้นพูดไม่ได ้ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم เขากล่าวว่าพวกเจ้าเคารพภักดีสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ที่มันไม่ให้คุณแก่พวกเจ้าและไม่ให้โทษแก่พวกเจ้าแต่อย่างใดเลยกระนั้นหรืออ ุฟฟิลละกุมวะลิมาตะอ์บุดูนมินดูนิลลาฮิอะฟะลาตะอ์กิลูน เป็นที่น่ารังเกียจแก่พวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮ์พวกเจ้าไม่มีสติปัญญาหรือ กาลูฮัรริกูฮุวันซุรูอาลิฮะตะกุมอินกุนตุมฟาอิลีน พวกเขากล่าวว่าจงเผาเขาเสียและจงช่วยเหลือบรรดาพระเจ้าของพวกเจ้าหากพวกเจ้ากระทำเช่นนั้น อุลนายานารุกูนีบัรดะวะสะลามันอะลาอิบรอฮีม เราอัลลอฮ์กล่าวว่าไฟเอ๋ยจงเย็นลงและความปลอดภัยแก่อิบรอฮีมเ ถิด และพวกเขาปรารถนาที่จะวางแผนร้ายแก่เขาแต่เราได้ทำให้พวกเขาประสบกับความสูญเสียมากยิ่งกว่าและเราได้ให้เขาอิบรอฮีมและลูตรอดพ้นไปสู่แผ่นดินซึ่งเราได้มีความจำเริญในแผ่นดินนั้นแก่บรรดาชาติต่าง ๆ ووَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ และเราได้ให้บุตรชื่ออิสฮากแก่เขาและยะกูบหลานเป็นการเพิ่มพูนทั้งหมดนั้นเราได้ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ และเราได้แต่งตั้งให้พวกเขาเป็นผู้นำเพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องโดยคำสั่งของเราและเราได้องค์การแก่พวกเขาให้ปฏิบัติความดีและปฏิบัติละหมาดแล้วบริจาคซะกาตและพวกเขาก็เป็นผู้เคารพภักดีต่อเราเท่านั้น วะลูตันอาตัยนาฮุฮุกมันวะอิลมันวะนัจญัยนาฮุมินัลกอรยะติลลตีกานัตตะอ์มะลุลคะบาอิซอินนะฮุมกานูกอมะซออิมฟาซิกีน และลูตนั้นเราได้ให้เขาเป็นนบีและให้วิชาความรู้แก่เขาและเราได้ให้เขารอดพ้นจากหมู่บ้านนั้นซึ่งชาวบ้านได้กระทำความชั่วแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ชั่วช้าเลวทราม วะอัดคอลนาฮูฟีเราะห์มะตินาอินนะฮูมินัสศอลิฮีน และเราได้เขาเข้าอยู่ในความเมตตาของเราแท้จริงเขาเป็นคนหนึ่งในหมู่คนดี วะนูฮันอิซนาดามินกับลฟัสตะจะบนาละฮูฟะนัจญัยนาฮูวะอะห์ลาฮูมินัลกอรบิลอะซีม และจงรำลึกถึงเรื่องราวของนูห์ เมื่อเขาได้ขอต่ออัลเลาะห์ก่อนหน้านั้นแล้วเราได้ตอบรับการขอแก่เขาและเราได้ช่วยให้เขาและพรรคพวกของเขารอดพ้นจากความทุกข์ยากอันใหญ่หลวง วะนัศรนาฮุมินัลกอมิลลซีนกัซซะบูบิอายาตินาอินนะฮุมกานูกอมะซออินฟะอกรักนาฮุมอัจมะอีน และเราได้ช่วยเหลือเขาให้รอดพ้นจากกลุ่มชนที่ปฏิเสธต่อบรรดาองค์การของเราแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ชั่วช้าแล้วเราได้ให้พวกเขาทั้งหมดจมน้ำตาย วะดาวูดวะสุไลมานอิซยะห์กุมานฟิลฮัรซอิซนะฟะชัตฟีฮิฆอนะมุลกอมอิซนะฟะชัตฟีฮิฆอนะมุลกอมวะกุนนาลิฮุกมิฮิมชาฮิดีน และจงรำลึกถึงเรื่องราวของดาวูดและสุไลมานเมื่อเขาทั้งสองได้ตัดสินในเรื่องไร่นาเมื่อฝูงแกะของกลุ่มชนได้หลบเข้าไปกินพืชในเวลากลางคืนและเราเป็นพยานต่อการตัดสินของพวกเขา ฟะฟะฮัมนาฮาสุไลมานวะกุลลันอาตัยนาฮุกมันวะอิลมาوسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ดังนั้นเราได้ดลใจให้สุไลมานเข้าใจการตัดสินใจนั้นและเราได้ความเฉลียวฉลาดและวิชาความรู้ที่หลักแหลมแก่แต่ละคนและเราได้ทำให้ภูเขาและนกแซ่ซ้องสดุดีร่วมกับดาวูดและเราเป็นผู้กระทำสิ่งเหล่านี ้ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ และเราได้สอนเขาดาวูดให้รู้การทำเสื้อเกราะสำหรับพวกเจ้าเพื่อป้องกันเจ้าจากการรบพุ่งกันและพวกเจ้าจะเป็นผู้กตัญญูรู้คุณบ้างไหม ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين และสำหรับสุไลมานเราได้ทำให้ลมกลายเป็นพายุตามคำบัญชาของเขาไปยังดินแดนซึ่งเราได้มีความจำเริญณที่นั้นและเราเป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่ง وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ และเราได้ชัยฏอนบางตัวดำน้ำให้สุไลมานและพวกเขาทำงานอื่นจากนั้นและเราเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองพวกเขาเหล่านั้น วะอัยยูบอิซนาดาร็อบบะฮู และจงรำลึกถึงเรื่องราวของอายุเมื่อเขาได้ร้องเรียนพระผู้อภิบาลของเขาว่าแท้จริงฉันนั้นความทุกข์ยากได้ประสบแก่ฉันและพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งในบรรดาผู้เมตตาทั้งหลาย فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّوَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ดังนั้นเราได้ตอบรับการร้องเรียนของเขาและเราได้ปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นความทุกข์ยากแก่เขาและเราก็ได้ให้ครอบครัวแก่เขาและเช่นเดียวกับที่เขาได้เคยมีมาก่อนเช่นบุตรและพวกพ้องเป็นความเมตตาจากเราและเป็นข้อตักเตือนแก่บรรดาผู้เคารพภักดี วะอิสมาอีลวะอิดรีซวะซัลกิฟลกุลลุมมินัสซอบิรีน และจงรำลึกถึงเรื่องราวของอิสมาอีลและอิดรีซและซัลกิฟลีแต่ละคนอยู่ในหมู่ผู้อดทน وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ และเราได้พวกเขาเข้าอยู่ในความเมตตาของเราแท้จริงพวกเขาอยู่ในหมู่คนดีมีคุณธรรม وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين และจงรำลึกถึงเรื่องราวของซันนูนนบียูนุสเมื่อเขาจากไปด้วยความโกรธพรรคพวกของเขาแล้วเขาคิดว่าเราจะไม่ทำให้เขาได้รับความลำบากแล้วเขาก็ร้องเรียนท่ามกลางความมืดทำเหมือนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ท่านพระองค์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์แท้จริงฉันเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้อธรรมทั้งหลาย فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ดังนั้นเราได้ตอบรับการร้องเรียนของเขาและเราได้ช่วยให้เขารอดพ้นจากความทุกข์ระทมและเช่นเดียวกันนี้เราช่วยบรรดาผู้ศรัทธา วะซะกะรียาอิบนาดาร็อบบะฮูร็อบบิลาตะดอรนีฟัรดันวะอันตะค็อยรุลวาริฟีน และจงรำลึกถึงเรื่องราวของซะกะรียาเมื่อเขาได้ร้องเรียนพระผู้อภิบาลของเขาว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงอย่าปล่อยฉันอยู่อย่างเดียวดายและพระองค์เท่านั้นเป็นผู้สืบทอดมรดกที่ดียิ่ง ด ังนั้นเราได้ตอบรับการร้องเรียนแก่เขาและเราได้ประทานบุตรแก่เขาคือยะห์ยาและเราได้ปรับปรุงแก้ไขภริยาของเขาให้เป็นปกติแก่เขาคือหายจากการเป็นหมันแท้จริงพวกเขาบรรดาศาสดาแข่งขันกันในการทำความดีและพวกเขาวิงวอนขอเราด้วยความหวังในความเมตตาของเราและด้วยความกลัวต่อการลงโทษและพวกเขาเป็นผู้สำรวมตัวต่อเรา และ จงรำลึกถึงสตรีที่รักษาความบริสุทธิ์ของนางเอาไว้แล้วเราได้เป่าวิญญาณของเราเข้าไปในนางและเราได้ทำให้นางและบุตรของนางเป็นสัญญาณหนึ่งแก่สากลโลก อินนะฮาซิฮิอุมมะตุกุมอุมมะตันวาฮิดะตันวะอันร็อบบุกุมฟะอ์บุดูน แท้จริงนี่คือประชาชาติของพวกเจ้าซึ่งเป็นประชาชาติเดียวกันและข้าเป็นพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้าเถิดและพวกเขาได้แตกแยกกันในเรื่องของศาสนาระหว่างพวกเขากันเองทั้งหมดนี้จะเป็นผู้กลับไปหาเรา فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ดังนั้นผู้ใดประกอบความดีโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาสำหรับความอุตสาหวิริยะของพวกเขาจะไม่ถูกปฏิเสธและแท้จริงเราเป็นผู้บันทึกไว้แล้วสำหรับเขา وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون และเป็นที่ต้องห้ามแก่ชาวตำบลที่เราได้ทำลายมันแล้วว่าแน่นอนพวกเขาจะไม่กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีก จ จนกระทั่งเมื่อยะยุธและมะยุธถูกปล่อยออกมาจากกำแพงและพวกมันจะหลั่งไหลกันลงมาจากทุกทิศทาง وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين เมื่อสัญญาแห่งความจริงได้ใกล้เข้ามาขณะนั้นเรื่องของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาคือสายตาของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะจ้องเขม็งแล้วกล่าวว่าโอ้ความหายนะของเราแน่นอนยิ่งเราอยู่ในความหลงลืมนี้ยิ่งกว่านั้นเรายังเป็นผู้อธรรมอีกด้วย อินนะกุมวะมาตะอ์บุดูนมินดูนิลลาฮิฮัศบุญะฮันนัมอันตุมละฮาวาริดูน แท้จริงพวกเจ้าพวกบูชาจเวตและสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนั้นเป็นเชื้อเพลิงของนรกโดยที่พวกเจ้าจะเข้าไปอยู่ในนั้น ลาคานะฮาอูลาอิอาลิฮะตัมมาวะรดูฮาวะกุลลุมฟีฮาคอลิดูน หากมันเหล่านั้นเป็นพระเจ้าจริงแล้วมันจะไม่เข้าไปอยู่ในนั้นและทั้งหมดจะเข้าอยู่ในนั้นตลอดไป لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون สำหรับพวกเขาในนรกนั้นมีแต่เสียงครวญครางและพวกเขาในนรกนั้นจะไม่ได้ยินมันเลย อินนัลลซีนซะบะกัตละฮุมมินนัลฮุสนาอูลาอิกะอันฮามุบะอะดูน ถ้าจึงบรรดาผู้ที่ความดีจากเราได้ประสบกับพวกเขามาก่อนนั้นชนเหล่านั้นเป็นผู้อยู่ห่างไกลจากมัน ลายัสมาอูนฮะซีซะฮาวะฮุมฟีมัชตะฮัตอันฟุสุฮุมคอลิดูน พวกเขาจะไม่ได้ยินแม้แต่เสียงแผ่วเบาของมันและพวกเขาจะอยู่ในสวนสวรรค์ตลอดกาลตามที่จิตใจของพวกเขาปรารถนา ลา يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ความตื่นตระหนกอันยิ่งใหญ่จะไม่ทำให้พวกเขาเศร้าโศกและมาลาอิกะห์จะพบพวกเขาแล้วกล่าวว่านี่คือวันของพวกเจ้าที่พวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว ้ยามะตุอิสซะมาอะกะตัยสจิลลิลิลกุตุบิกะมาบะดะนาอัวลคอลกินนุอีดุวะอ์ดันอะลัยนาอินนากุนนาฟาอิลี วันที่เราจะม้วนฟ้าประหนึ่งการม้วนแผ่นกระดาษสำหรับการบันทึกดังเช่นที่เราได้มีการบังเกิดในครั้งแรกเราจะให้มันกลับเป็นขึ้นมาอีกเป็นสัญญาผูกพันกับเราแท้จริงเราเป็นผู้กระทำอย่างแน่นอน วะลากอดกะตะบนาฟิซซะบูรมินบะอ์ดิซิกรอันนัลอัรฎยะริซุฮาอิบาดียัสศอลิฮูน และแท้จริงนั้นเราได้บันทึกไว้ในคัมภีร์อัซซะบูรหลังจากที่เราได้บันทึกไว้ในลอห์มะฮฟูซว่าแผ่นดินนั้นพวงบ่าวของเราที่ดีมีคุณธรรมจะเป็นผู้สืบมรดกมัน อินนะฟีฮาซาละบะลากอลลิกอมินอาบิดีน แท้จริงในการกล่าวไว้เช่นนี้เป็นการเพียงพอสำหรับกลุ่มชนที่เคารพภักดีต่ออัล ลอฮ์ และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเป็นความเมตตาแก่ประชาชาติทั้งหลาย กุลอินนะมายูฮาอิลัยยะอันนะมาอิลาฮุกุมอิลาฮุวาฮิดفهل انتم مسلمون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันได้รับองค์การมาให้ประกาศว่าแท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้านั้นคือพระเจ้าองค์เดียวดังนั้นพวกเจ้ายังไม่ได้นอบน้อมอีกหรือ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ หากพวกเขาผินหลังให้ก็จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันได้ประกาศให้พวกเจ้าทราบแล้วโดยทั่วกันและฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นจะอยู่ใกล้หรือไกล อินนะฮูยะอ์ลามุลจะฮรมินัลกอลวะยะอ์ลามุมาตักตุมูน ถ้าจริงพระองค์ทรงรอบรู้คำพูดที่เปิดเผยและทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าปิดบังเอาไว้ วะอินอัจรีละอัลละฮูฟิตนะตุลละกุมวะมะตาอุนอิลาฮีน และฉันก็ไม่รู้หวังว่าการประวิงเวลาจะเป็นการทดสอบแก่พวกเจ้าและอาจจะเป็นการร่าเริงไปชั่วขณะหนึ่ง กอลร็อบบิฮกุมบิลฮักกวะร็อบบุนัรเราะห์มานุลมุสตะอานอะลามาตัศิฟูน เขามูฮัมหมัดกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงตัดสินแก่เราด้วยความจริงและพระผู้อภิบาลของเราคือพระผู้ทรงกรุณาผู้ทรงถูกขอให้ช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวหา